ายผู้มั่งคั่งชาวเลวีชื่อเอลคานาอาศัยอยู่ที่เทือกเขาเอฟราอิมเขารักฮันนาผู้เป็นภรรยาของเขามากแต่นางไม่มีบุตรให้แก่เขาเขาจึงต้องมีภรรยาอีกคนหนึ่งชื่อเปนินาซึ่งสามารถมีบุตรได้ทุกๆปีเอลคานาพาครอบครัวของเขาไปนมัสการและถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้าช่วงเวลาดังกล่าวทุกคนมีความสุขยกเว้นฮันนาเพราะนางไม่มีลูกจึงถูกดูหมิ่นดูแคลนเสม อฮันนานี่เธอร้องไห้อีกแล้วเหรองั้นเธอก็รีบมีลูกสิเธอจะได้ไม่ต้องอับอายและจะได้หัวเราะอย่างมีความสุขอย่างฉันยังไงล่ะมีลูกบ้างสิสามีจะได้รักเธอไงรู้ไหม เอ็นินาฉันรู้ว่าเอ็นคณารักฉันเพราะหลังจากเรานมัสการเสร็จแล้วเขาแบ่งอาหารให้ฉันมากกว่า ฉันก็เห็นทำเหมือนว่าเธอน่ะก็มีลูกกับเขาไม่มีสามีคนไหนหรอกนะที่จะรักภรรยาที่ไม่มีลูกให้ได้น่ะ อรุณสวัสดิ์ทุกคนเป็นยังไงบ้างล่ะฮะเราพร้อมที่จะทานอาหารเช้ากันหรือยังล่ะอ้าวดีละงั้นเรามาอธิษฐานขอบคุณพระเจ้ากันก่อนนะฮันนาเธอร้องไห้อีกแล้วเหรอเธอร้องไห้ทำไมล่ะ ขอโทษนะฉันยังไม่หิวพวกคุณกินก่อนเถอะพ่อหนูรู้ว่าทำไมป้าร้องไห้แม่บอกว่าเป็นเพราะป้าไม่มีลูก เหรองั้นเดี๋ยวฉันขอตัวเดียวนะจะไปปลอบพนาก่อนเดี๋ยวฉันจะกลับมาฮันนาเธอร้องไห้ทำไมอ่ะทำไมเธอถึงไม่กินอาหารนี่อย่าน้อยใจไปเลยนะฟังฉันนะฮันนาเธอน่ะมีความหมายต่อฉันมากกว่าลูก10คนทีเดียวนะ เอคนาคุณกลับไปกินข้าวกับเบนินาและลูกๆของคุณเถอะฉันจะอธิษฐานอ้อนวอนต่อพระเจ้า ใกล้กับประตูทางเข้าพระพลาฮันนาระบายความในใจให้แก่พระเจ้าคำอธิษฐานของนางไร้เสียงเพราะนางรู้ว่าพระเจ้าจะทรงอ่านจิตใจของนางได้ แต่พระเจ้าถ้าพระองค์จะทอดพระเนตรความทุกข์ใจของผู้รับใช้ของพระองค์จริงๆและยังระลึกถึงข้าก็ขอทรงประทานบุตรชายแก่ผู้รับใช้ของพระองค์สักคนหนึ่งแล้วข้าจะถวายเขาไว้แด่พระองค์ตลอดชีวิตของเขาและมิตรโกนจะไม่แตะต้องผมบนศีรษะของเขาเลยเขาจะรับใช้คนของพระองค์ณวิหารแห่งนี้ตลอดชั่วชีวิตของเขาโปรดฟังคำอธิษฐานของข้าอย่าให้ข้าได้รับความอับอายอีกเลย มหาปุโรหิตผู้สูงอายุท่านหนึ่งชื่อเอลีนั่งอยู่ที่เก้าอี้บริเวณที่ฮันนาอธิษฐานอยู่แล้วสังเกตเห็นการแสดงออกของฮันนาทั้งหมดเขาคิดว่านางฮันนาเมาเหล้า แม่หญิงเมื่อไหร่เธอจะเลิกดื่มเหล้าหยุดสักทีเถอะนะนิสัยที่ชั่วร้ายอย่างนี้นะ ท่านปุโรหิตดิฉันไม่ได้ดื่มเหล้าฉันเป็นเพียงหญิงคนหนึ่งที่ถูกร้อนใจดิฉันกำลังทูลอ้อนวอนต่อพระเจ้าโปรดอย่าคิดว่าฉันเป็นหญิงชั่วร้ายเลยฉันอธิษฐานอยู่ที่นี่ด้วยความเศร้าหมอง อย่างนั้นก็ต้องเป็นสุขเป็นสุขเถิดลูกเอ้ยขอพระเจ้าแห่งอิสราเอลทรงประทานในสิ่งที่เธอทูลขอเถิด ขอท่านโปรดอวยพรให้ดิฉันด้วยท่านปุโรหิตบอกว่าพระองค์จะประทานในสิ่งที่ทูลขอฉันได้ยินท่านพูดอย่างนั้นพระองค์ทรงได้ยินคำอธิษฐานของข้าแล้ว อรุณสวัสดิ์วันนี้ครอบครัวเราจะกินอาหารเช้าเร็วกว่าปกติหน่อยนะเพราะเราต้องเดินทางกลับบ้านของพวกเรากันนี่พวกเรามาพร้อมกันหรือยังล่ะ พร้อมแล ้ ว พร้อมแล้ว ฮันนาเป็นไงเป็นไงบ้าง สบายดีค่ะแล้วก็สบายใจดีด้วยเช้าเนี้ยฉันรู้สึกเจริญอาหารแล้วนะ อืมฉันก็ดีใจนะที่เห็นเธอยิ้มได้น่ะฮันนานี่ดูเธออิ่มอกอิ่มใจมากเลยวันนี้มีความสุขเป็นพิเศษจริงๆหรือไงเนี่ยหือ ฉันเป็นคนที่มีความสุขที่สุดในโลกนี้ท่านรู้ไหม เพราะอะไรเหรอ พิเศษมากๆท่านลองเดาดูสิว่าทำไม โอ้ยฉันเดาไม่เก่งหรอกและอีกอย่างนึงฉันก็ไม่ชอบเสียเวลาเดาน่ะ เอลคณาสิ่งที่ฉันปรารถนาที่สุดในชีวิตกำลังจะเป็นจริงแล้ว ฉันรู้ว่าเธออยากมีลูกแต่มันจะเป็นไปได้เหรอ เป็นจริงแน่เพราะฉันไปอธิษฐานต่อพระเจ้าและพระองค์ก็ได้ยินคำอ้อนวอนของฉันที่ชิโลด้วย ฮันนาฉันดีใจด้วยนะสำหรับเธอและก็สำหรับเรา ฉันจะบอกท่านว่าฉันทูลขออะไรต่อพระองค์ฉันทูลพระองค์ว่าถ้าพระองค์ทรงมองเห็นความทุกข์ของฉันได้โปรดประทานลูกแก่ฉันแล้วฉันจะถวายเขาให้รับใช้พระองค์และคนของพระองค์ท่านปุโรหิตเอลีก็บอกว่าฉันจะได้ในสิ่งที่ขอตอนนี้ฉันมีความสุขมากจนไม่กล้าบอกใคร เมื่อฉันคิดดูแล้วว่าเธอจะคืนสิ่งที่เธอได้จากพระองค์ทั้งที่เธออยากจะได้ลูกจนใจจะขาดฮันนาเธอเป็นหญิงที่มีจิตใจดีเลิศจริง ๆไม่หรอกพระเจ้าต่างหากล่ะที่ดีเลิศ ฮันนามีความสุขตลอดเวลาหลายเดือนในการรอคอยบุตรของนางส่วนเปนินนาก็ไม่ได้เสียสีเธออีก ฮันนาเธอได้ลูกชายเขาแข็งแรงดีมากด้วย ขอบคุณพระเจ้าด้วยสุดใจของฉันฉันจะตั้งชื่อเด็กคนนี้ว่าซามูเอลซึ่งหมายถึงคำขอต่อพระเจ้า ทุกคนฟังทั้งนี้อีก2วันเราจะไปที่ชิโลเพื่อนมัสการถวายเครื่องบูชาประจำปีพวกเรารู้ใช่ไหมว่าต้องเตรียมอะไรกันบ้างนะ ฉันจะอยู่ที่นี่กับลูกซามูเอลของฉันและเมื่อไหร่ที่เขาหย่านมฉันก็จะพาเขาไปวิหารเพื่อมอบถวายแก่พระเจ้าเพื่อให้เขาได้รับใช้พระองค ์ทำตามที่เธอเห็นสมควรก็แล้วกันอยู่บ้านกับลูกนะ ฮันนารักลูกของเธอจนหมดหัวใจเธอเฝ้าดูแลลูกน้อยอย่างใกล้ชิดเฝ้าดูเขาเติบโตเธอมีความสุขมากแต่ละวันที่ผ่านไปซามูเอลก็เติบใหญ่ขึ้นเธอรู้ว่าความสุขชนีจะอยู่กับเธอได้ไม่นานเพราะเมื่อซามูเอลถึงวัยที่สามารถแยกจากนางได้แล้วเธอจะต้องนำซามูเอลไปถวายแด่พระเจ้าที่ชิโลตามที่ได้สาบานไว ้ซามูเอลมานั่งบนตักแม่สิ ครับแม่แม่จะเล่านิทานให้ผมฟังใช่ไหมครับ แม่จะถามลูกว่าแม่รักใครมากที่สุด รักผม ใช่แล้วซามูเอลรักใครเอ่ย แม่กับพ ่ อ และ พระเจ้า ใช่จำเรื่องที่แม่เล่าได้ไหมว่าแม่สัญญาอะไรต่อพระเจ้าเมื่อแม่ทูลขอลูกจากพระเจ้าน่ะ ผมจำได้ครับแม่จะพาผมไปที่สถานศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าและให้ผมอยู่ที่นั่นเพื่อผมจะได้รับใช้พระเจ้าเหมือนกับผมเป็นปุโรหิตน้อยครับ ซามูเอลปีหน้าลูกกับแม่จะไปที่ชิโลพร้อมกับพ่อของลูก แล้วผมจะอยู่ที่นั่นใช่ไหมครับ ใช่จ้ะลูก ถ้าแม่ไม่อยู่ด้วยแล้วใครจะทำอาหารให้ผมกินนะครับ ที่นั่นน่ะจะมีคนทำอาหารให้ปุโรหิตลูกจะอยู่ที่นั่นกับท่านปุโรหิตเอลีแต่ตอนเนี้ยเราจะเลิกพูดเรื่องนี้ก่อนนะแม่จะเล่าเรื่องให้ลูกฟังแทนนะ